mój umysł, niszczysz mój spokój, uderzasz mnie i osłabiasz swą pięknością. Mały element, a staje się całością, wypełnia ciemną pustkę, niewidzialny blask życia. Mały element, a staje się całością, wypełnia ciemną pustkę, niewidzialny blask życia. Niewidzialny blask życia, niewidzialny blask życia. Spoglądasz moją stroną, obserwujesz i oceniasz. Widzisz przerażenie, strach i cierpienie. Widzisz ciszą, smutek w moich oczach, cierpienie i nostalgia rozsadza mi serce. Boję się ciebie, a jednak cię pragnę. Chcę od ciebie uciec, choć idę za tobą. Nie wiem gdzie jest sens, nie myślę realnie. Jestem zagubiony w oceanie cierpienia. Nie wiem gdzie jest sens, nie myślę realnie. Jestem zagubiony w oceanie cierpienia. W oceanie cierpienia, w oceanie cierpienia. A ty jesteś jak bajka z początku, niewinna jak świat zabawek, które mi dajesz. Jesteś wszystkim co widzę w swoim życiu, z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia. Masz mnie w swoich sidłach, teraz już nie puścisz. Kolejna ofiara narkotycznej fascynacji. Jestem bezradny, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Spójrz na mnie, władco mego ciała. Jestem jak dziecko, śmieję się. I ty się uśmiechasz, potem muszę szaleć. Spójrz na mnie, władco mego ciała. Jestem jak dziecko, śmieję się. I ty się uśmiechasz, potem muszę szaleć. Topię się w tobie, brak mi powietrza. Wszystko odchodzi, a ty zostajesz. Jestem bezradny, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem zmęczony szukaniem siebie. Chcę się położyć, odpocząć, choć chwilę chcę uciec. Znać nie mogę, bo ty mnie trzymasz. I nie chcesz puścić mnie. Nie chcesz puścić mnie. Nie chcesz puścić mnie. Jestem zmęczony szukaniem siebie. Chcę się położyć, odpocząć, choć chwilę chcę uciec. Uciec nie mogę, bo ty mnie trzymasz. Nie chcesz puścić.